Gidelim gidelim de aman, nereye gidelim? Bir mil yaylasına da arkadaşlar, yani gidelim. yayla meşesi, orta mahallenin de gülüm ben Ayşe'si. Ha beyler, şu tarla uzun.